Açık Gazete. Kainat, bugün 24 Temmuz Perşembe, yıl 2014, ay 7, gün 205, Hızır 80. 1435, Hicri Ramazan 27, 1430, Rumi Temmuz 11, İstanbul için iftar vakti 20.38. Lozan Barışı, 1923. Gazeteciler Bayramı. Sansürün kaldırılışının 106. yıl dönümü. İkinci Meşrutiyet'in ilanı ve sansürün kaldırılması, günü malumatı. 106 yıl önce bugün 32 yıldır yürürlükten kaldırılmış olan Meşrutiyet İdaresi tekrar kurularak 24 Temmuz 1908'de ikinci Meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetle birlikte sansürün kaldırılması dolayısıyla bugün aynı zamanda Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaktadır. Tüm gazetecilerin bayramı kutlu olsun. Günün malumatı evvelki günden devam. Aslan Burcu'nda doğanlar 22 Temmuz 21 Ağustos. Aslan Burcu'nda olanlar kral olmasalar bile olduklarına inanırlar. Methedilmeyi severler. Sadık, cömert, ileri görüşlü, ölecek dereceye kadar çalışkan kişilerdir ve sevdikleri için canlarını feda etmeye hazırdırlar. Kin beslemezler ve adiliklerin, çirkinliklerin önünde asla eğilmezler. Aslanlar gibi gerçekten onlar da krallara benzer. Başarılı olacakları meslekler askerlik, doktorluk, kimyacılık, demir çelik alanları. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Every day several times a day a thought comes over me. I owe more debt than I ever can pay back, more money than I'll ever see. I walk around the streets of Coney Island. I look through the windows of every store. I peep through the hallways and the doorways, and I think of this debt I owe. I peep through the hallways and the doorways, and I think of this debt I owe. Feel like a piece of crushed wreckage, some smashed car in a salvage yard. A vision of an old newspaper blown across an old Navy yard. A curbstone chipped and beaten, a piece of gum stuck to a shoe. An empty pack of used matches, an empty version of you. An empty pack of used matches, an empty version of you. Saunter like paper cups thrown in the trash. They're crawling all along the sidewalks, their wallets stuck in their pants. And it comes over me like a mist rising, a fog falling over a ship. The bell is ringing out danger, but it's too late to cancel this trip. I see the mist rising before me, my hand reappears by my face. By my waist a cold empty pocket, on my wrist the tears from your face. And I think of what I thought this cold morning, it's the same thing I'm thinking at three. I owe more than I can ever pay back, more than I'll ever see. I think of what I thought this cold morning, I think of what I'm thinking at three. At 10 and at midnight, the same damn thing. I wish this debt was about money. At 10 and at midnight, the same damn thing. I wish this debt was about money. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı The Debt I Owe adlı parçasıyla yaptık. Bunu Lou Reed söylüyordu ve aslında Woody Guthrie'nin bir denemesinden alınmış sözleri, ne oradan alıyor. Woody Guthrie aynı zamanda bir yazardı da, biliyorsunuz, efsanevi folk şarkıcısı ve bestecisi. Ve şöyle diyor, işte ben her gün, günde birkaç defa bir şey düşünce geliyor kafama. Ben hiçbir zaman ödeyebileceğimden çok daha fazla borcum var diye bir düşünce gelir geçer kafamdan. Coney Island'ın sokaklarında dolanırım. Bütün dükkanların vitrinlerine bakarım. Hollere, yol çıkmaz sokaklara, kapılardan. Ve hep bu borcumu düşünürüm diyor. Zaman zaman bir buruşturulup atılmış bir paket kağıt gibi çöpe atılmış ya da bir hurdalıkta ezilip kalmış bir araba gibi, ta eski bir dokta uçuşan bir gazete gibi hissederim kendimi. Bir kaldırım kenarı gibi ezilmiş, bitmiş, yıpranmış ya da ayakkabıya yapıştırılmış bir çiklet gibi boş bir kutu, şey kutusu, kibrit kutusu gibi, senin boş bir versiyonun gibi hissederim. İşte çan çalıyor ama artık bu seyahati iptal etmek için çok geç. Tehlike çanları, gözümün önünde bir şey yükseliyor, pus, sis, ama boş ceplerimde, ellerim, gözlerin, senin yüzünden kalma gözyaşları benim ellerimde. Ben ödeyebileceğimden çok daha fazla borcum var, görebileceğimden de çok daha fazla borcum var ve sanırım hep aynı şey, bu borç paradan fazla olsa gerek, fazla bir şey olsa gerek diyor. Woody Guthrie'den Lou Reed derlemesi. Neden çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano.

Rimbanna'dan Ya Cemal adlı parçayı dinlemekteyiz. Ve burası Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve saat 8.45, tam 9'a çeyrek var. Evet, yani dünyanın hakikaten topluca bir aslında Birinci Dünya Savaşı'na giden yolun tam 100 yıl öncesindeyiz. Yani Birinci Dünya Savaşı bundan 100 yıl önce başlamıştı aslında, Ağustos'un başında. Fakat aynı şartların benzeri bütün dünyada da bir ciddi bir şiddet sarmalının ortaya girdiği, şiddet, dehşet ve tehdit aslında ve insanların da uyur gezer halinin de hepimizin devam etmekte olduğunu da söylememiz lazım. Evet, ama şunu da söylemek lazım. Franz Ferdinand'ın suikastine denk düşebilecek ağırlıkta birçok haber var. Artık bunlar istisna olmaktan çıkıp kurala haline geldiği için belki de o büyük savaş gibi bir durum söz konusu olmuyor henüz. Ama olacak. Şimdilik. Olması umalım ki olmasın. Var. Evet. Yani Jonathan Schell Mart ayında ölen Nation dergisi yazarı, aynı zamanda tarihçi, öğretim üyesi 2002'de hemen 11 Eylül saldırılarının üzerinden sonra çok önemli bir kitap yazmıştı. 20. yüzyılda şiddetin, sarmalın, yani hedefin çok ötesine geçtiği ve dünya savaşı şartlarına uygun geliştiğini her şeyin söylüyordu. Bir çeşit kehanette bulundu. Yani hatırlamamızda çok yarar var kendisinin. Düşünsenize, herkesin gözü önünde sivil bir uçak satışan taraflardan birisinin attığı füze yüzünden düştü. Ve onlarca insan hayatını kaybetti. Ve kimse sorumluluğu almıyor. Alabilme cesaretini de gösteremiyor. Evet. Araştırma yapılacak. O araştırmanın üzerinin de kapatılması gibi bir durum söz konusuymuş. Ama çalışmalar da başlamış. Ukrayna'da düşen Malezya hava yollarına ait uçağın enkazı üzerinde. Naaşlar da, ölen kişilerin cesetleri de Hollanda'ya geri iade edilmiş. İade edildi, gönderildi ama. Gönderilmiş. Yani kimin yaptığı filan hala bilinmiyor. Bu arada Suriye ile ilgili hakikaten iki günlük çatışmada 700 kişinin ölmesi gibi, yani insanın aklına durgunluk verecek korkunçlukta rakamlar ve haberler geliyor. Radikal İslami Devlet ve hükümet taraflı, Esad hükümet taraflıları arasında cereyan eden çatışmalarda, yani Gazze'deki bu artık 15 günü geçmiş bulunan korkunçluklara konsantre olmuşken gözden kaçan bir şey oldu ona bakarken. Ama iki günde, sadece geçen Perşembe ve Cuma günleri Beşar el-Esad'la İslami Devlet arasında, artık IŞİD demiyoruz ona, adını değiştirdi. Bir konu da ne? Gaz kavgası, Şaar doğalgaz istasyonu mudur, ne diyeceğiz, kuyusunun etrafında oluyor. Ve şu ana kadar da bir de şeyden bahsedelim. Syrian Observatory for Human Rights diye bir kuruluş var. İnsan hakları için Suriye İnsan Hakları Gözlem Kuruluşu, Londra merkezli. 170 bini aşmış olduğunu söylüyor ölen sayısının. Mart 2011 Mart'ından bu yana tutulan bir hesap. 170 bin bir hesaba vurursak 36-40 ay oluyor aşağı yukarı. Ayda 4250 insanın ölmekte olduğunu, yani böyle yanlış hesaplamadıysam bunu, bu günde 14 kişi mi ediyor? 141 kişi. Evet. Günde, saatte 6, 10 dakikada bir kişi, her 10 dakikada bir kişi yani, gibi bir şey var. Yani şu ana kadar, o zaman 5 kişinin ölmüş olduğunu hesap edebiliriz, böyle bir istatistik yapılabilirse. Gayet normal bir şekilde de insanlar kaçıyorlar bu çatışma bölgelerinden, canlarını kurtarmak için. Son bir hafta içerisinde 3 farklı ilde Suriyelilere karşı insanlar protesto gösterileri gerçekleştirmişti. Türkiye'deki nüfusu 1 milyon 200 bine ulaşan Suriyeli mültecilerin sadece 200 bini kamplarda kalıyor. Geriye kalanlar başta Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adana ve Şanlıurfa gibi sınır hattındaki illerde kalıyorlar. Ve diğer bölgelere de gidiyorlar. Ve gelen fotoğraflar oldukça ilginç. Artık kalacak yerler de kalmamış gibi duruyor. Evlerin, apartmanların, 3 katlı binaların üzerine konteynerlar, çatılara konteynerlar yerleştirmişler. Bu konteynerların içerisinde kalıyorlar artık çatılara yerleştirilmiş olan. Normal olarak şeyde sorabilirsiniz, peki neden kamplara gitmiyorlar diye. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun yaptığı son açıklamada da görebilirsiniz insanların neden kampa gitmediğini. İstanbul halkından dilencilerle alakalı olarak bir şikayet gelmesinden ötürü kendisi de doğrudan bu şikayeti dile getirdi. Sadece İstanbul halkı değil, oradaki elit Suriyeliler de bunlar bizim imajımızı kötü zedeliyorlar diye şikayet ediyorlar. Çaresiz Suriyelilerin durumundan şikayetçi olmuşlardı valiye, ya da vali bunu aktarmıştı. Neyse, vali Mutlu da diyor ki dilenmeyi bırakmazlarsa kamplara gönderebiliriz açıklaması yapmış. Yani kamp bir ceza alanı. Ceza alanı olarak görülüyor. Yani zevkine dileniyorlar insanlar. Evet. Hadi bugün artık dilenmeye karar veriyoruz diyorlar. Böyle de bir bakış. Cezaevine gönderemeyiz ama sizi kamplara göndeririz şeklinde de tehdit ediliyor bu insanlar. Ne hakla dilenirsin sen diyorlar. Evet. Vali Mutlu'nun dedikleri de bu. Ayrıca Ege'de 8 yerde son 24 saat içerisinde 277 mülteci yakalanmış. Öyle mi? Evet, bunların arasında illegal tabii. İllegal olarak geçen yani, tabii ki. Daima öyle geçecek. 93 tabii. Erkek, 17'si kadın, 30'u çocuk olmak üzere Afganlar var, Mayanlarlar var, Suriyeliler var. Bir de şeyi söyleyeyim. Kaçıyor insanlar araları. Unuttum, 170 bin gibi akıl almaz bir büyüklükte bir rakam vermiştik ya. Suriye Gözlem İnsan Hakları Gözlem Kuruluşu'ndan bunun 1/3'ünden fazlasının da sivil olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani asker, hükümet ya da şey adına çarpışan insanlar değil bunlar. Herhangi bir muhalefet grubu adına arada kalan ölen kadınlar, çocuklar ve siviller. Arada kalmamaları gibi bir durum söz konusu değil. Beşar Esad'ın yaptığı bombardıman sırasında havadan atılan varil bombaları İsrail'inki kadar akıllı değil. Hatta İsrail'inki akıllı olduğu zaman bile sivil öldürüyor. O ayrı bir hikaye ya. Ama bu varil bombaları en ilkel şartlarla uçakların tepelerinden atılan ağır patlayıcıların şehirlerin üzerine düşmesi, vakum şeklinde de patlaması gibi bir durumla söz konusu oluyor. Yani buradan kaçınmak için sivil ya da asker olmanıza gerek yok. Sadece şanslı olmanız lazım galiba. Ya da belki bir başka bir terimle takdiri ilahi demeniz lazım. Ama yani şeyi de beni asıl kaygıya sevk eden şeyin itiraf etmeliyim ki ta Mart 2011'de başlamış olan bu Suriye'deki çalkantı ve iç savaş diyelim, bugüne kadarki en kanlı iki günü evvelki gün yaşamış olmamız, evvelki gün ve dün ve ondan önceki gün yaşamış olmamız insana hakikaten dehşet veriyor. Çünkü artıyor. Yani bir de yavaşlamak şöyle dursun, artıyor. Ve dehşete düşmenize daha büyük bir sebepse bunları gazeteler üzerinde ya da medya üzerinde görebilmenizin pek de mümkün olmaması. Çünkü her tarafta çatışma var artık. Yani Orta Doğu'da çatışma olmayan bölge neredeyse yok gibi duruyor. Evet. Afrika'da da pek çok yerinde öyle tabii. Bir şey, bir de şimdi vakit bulamayacağız tabii. Birazdan çağa geçeceğiz ama 9.30-10 arasında da hem hukuki durumunu biraz uluslararası hukuk açısından Gazze meselesini, Filistinlilerin durumunu düşünelim. Sadece Gazze'de değil, ölenler tabii Batı Şeria'da da oluyor. Onu da unutmamak lazım. Richard Falk'un yazısına değinecektik. Bir de 9.30-10 arasında şeylere de bakalım. Yolsuzluklar ve yani dünkü şey, bir kere çok kelepçe, yüzü aşkın sayıda polisin tutuklanması haberi gazetelerde var ve bayağı bir kelepçeleme skandalinden de bahsetmek mümkün. Onun dışında yolsuzluklarla ilgili dünden de kalan haberler vardı. Belki onlara da değinebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu başbakana Kaddafi'den alınan 250 bin dolarlık insan hakları ödülünü hangi hayır kurumuna bağışladın diye bir soru sormuş. Çünkü kendisi hayır kurumlarına bağışlayacağını söylemişti. Ama bunun bir izi yokmuş. Hangi hayır kurumu olduğu belli değil. İkincisi Demirtaş'ta, Cumhurbaşkanı adaylığından Selahattin Demirtaş'ta, devletin imkanlarıyla il geziyorsun, bütün masraflarını devlet karşılıyor. Bu serveti 12 yıl içinde iktidarda nasıl yaptın onu açıkla diye bir hesap sormuş ki o da önemli doğrusu. Yani yüz milyonlarca dolar avro nereden geldi diye sormuş. Bir başka durumsa sıfırlanma tapeleri sıfırlanıyor diye önemli bir haber var. Bugünkü Taraf Gazetesi'nin manşet haberi, telefon dinleme merkezi olarak bilinen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİB, Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'e bağlandı ve 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonları, ki Türkiye tarihinin en önemli yolsuzluk operasyonlarından biri, belki de birincisi, onun dinleme kayıtlarının silinmesi ihtimalini gündeme getirdiğini söylüyor. Yani bütün kayıtlar da silinebilecek. Yeni düzenlemeyle MİT bütün kişisel verileri de kaydedebilecek diye bir haber var. Bu da önemli. Bunlara da daha sonra değinme fırsatı bulacağız herhalde. Yani bir de diğer gazetelerde şeyin de haberleri var. Dün Mithat Sancar'la kısaca da olsa üzerinde konuşma fırsatı bulmuştuk. Ama şimdi özellikle şeyler, hükümete yakın gazetelere bakıldığı zaman görülüyor ki şeyler de var. Paralel yargıya yedi koldan abluka diye mesela Sabah gazetesinin önemli bir sayılacak bir ihbar manşeti de var diyebiliriz. Evet, şimdi ekoloji hareketleri gündemine geçiyoruz. Şehrazat Mercan'la konuşacağız enerji yatırımlarında kümülatif etki üzerine. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Şehrazat Hanım. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Şehrazat Hanım. Evet, enerji yatırımlarında kümülatif etki nedir, ne demektir? Ondan bahsedelim birazcık. Şimdi bugün günaydın derken hemen şunu söylemek istiyorum. Biraz önce size haberleri okurken dinlemiştim. Bugün önemli bir gelişme var. Akkuyu Nükleer Güç Santralı ile ilgili inceleme değerlendirme komisyon toplantısı var bakanlıkta. Umuyoruz geri çevirirler. Umut etmek lazım deyip yenilenebilir enerji taraftarı olduğumuzu söylemek lazım. Yani biz rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerjilerin çoğaltılması taraftarıyım. Ama bizim özellikle bu Urla, Çeşme, Karaburun Yarımadası'nda çok yoğunlukla rüzgar elektrik santralları gündeme gelmeye başladı. Bunlarla ilgili açılan davalarda özellikle acele kamulaştırma konusunda da verilen iki karar var. Ama ben kendim takip ettiğim bir dava sonucunda aldığımız bir karardan söz etmek istiyorum. Bu Urla'nın üç köyü, Kuşçular, Demircili ve Yağcılar köyleri ortasında kalan bir rüzgar elektrik santral ÇED gerekli değil kararının iptali davasında çevreye etkileri tartışıldı ve bilirkişiler sonra mahkeme kararı da bu şekilde gerekçesine yazdı. Şöyle bir şeye dikkati çekmek istiyorum. Yani bunlar da sıfır etkiyle enerji üreten yapılar, tesisler değil. Bunların oluşturdukları bir elektromanyetik alan gücü var. Çevredeki canlıları etkileyen. Sonra kurulacakları alanların iyi seçilmesi lazım. Vereceği zarar, etki iyi hesaplanması lazım. Ve en önemlisi de söylenen şey şuydu, yazılan şey şuydu. Bunların toplam etkisinin de hesaplanması gerekir diye. Yani siz Bademler Köyü'nden başlayıp bu yarımadada işte şeye kadar Yağcılar Köyü'nün, yani Urla'nın bir ucundan diğer ucuna kadar 6 rüzgar elektrik santralına ayrı ayrı ÇED gerekliliği kararı veriliyor. Bize kişiler de mahkeme kararı da bunu söyledi. Yani dedi ki bunların toplam etkisini, hatta içine bunların enerji nakil hattının etkilerini de katarak hesaplanması gerekir dedi. Zaten çevresel etki değerlendirme yönetmeliğinin ek 3. maddesinde bu var. Orada bir ÇED proje tanıtım dosyasının ya da raporun hazırlanması sırasında mutlaka kümülatif etkinin hesap edilmesi gerekir diye yazar. Ama biz 7 geçtiğimiz, yani 7 Temmuz'da bu kendi baktığım dava ile ilgili iptal edilince yeni bir ÇED süreci başlatıldı ve bu inceleme değerlendirme komisyon toplantısına gittik bakanlıktan. İtirazlarımızı sorduklarında toplam etki hesabının hala yapılmadığını söyledik. Kümülatif etkinin hesap edilmediğini. Ve bize toplantıyı yöneten bürokrat, işte teknokrat, her kimse, bu kişi dedi ki biz bunu sadece termik santrallarda yapıyoruz, diğerlerinde yapmıyoruz. Yani kimsenin keyfiyetinde değil. Şimdi bu kadar çıkıp bilirkişiler, profesörler, kadınlar, hakimler kararlarına, bilirkişi raporlarına yazıyor. Yönetmeliğiniz de var ama ben o yönetmeliği şu santrallara uygularım, buna uygulamam gibi bir keyfiyetleri olmamalı. Ve bugün çok önemli bir gün bu yönden de. Bence bu nükleer güç santralının çevreye toplam etkisinin, yani benim bildiğim kadarıyla orada bu santralın inşai faaliyetleri var. Açılacak işte kalker ocağı kırma eleme tesis gibi tesisler var. Bunlara ayrı ayrı çalışma yapılmamalı. Zaten nükleer bizim hiçbir zaman tercih ettiğimiz bir enerji olmamakla birlikte bunların toplam etkisinin hesaplanması gerekir. Sırf bu gerekçeyle bile bence birçok projenin çok daha ciddi çalışmalarla yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir karar var elimizde. Bunun bütün Türkiye'deki enerji elde edilmesi ya da başka şekilde çevreye etkileri olan tesislerin kurulmadan önceki ÇED aşamasında gözetilmesi gerekir diye böyle bir bilgiyi paylaşmak isterim. Evet, çok teşekkür ederiz. Greenpeace'in de change.org üzerinden yürüttüğü bir kampanyada var Akkuyu'yla ilgili. Onu da evet, buradan eklemiş olalım. Peki, çok teşekkür ederiz Mercan Hanım. Rica ediyorum. Azaltalım, pardon. Umarım iyi sonuçlar alırız. Adım adım gidiyoruz. Gene de içimizi karartmayalım. Aynen öyle, mücadele. Böyle kararlar aldığımız sürece biz mücadeleye devam edeceğiz. Aynen öyle. Hukuk cephesinde de olsa. Kolay gelsin. Kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Evet, yani her seferinde biraz daha anlam kazanıyor programın adı Nereye Doğru. yani gülüyorum ama bakma, sinirden yani. Evet, yani hakikaten yani sadece Gazze ile uğraşırken birden Suriye'den mesela evet, 700 kişi geldi en kanlı iki günü. Mesela gittikçe yoğunlaşıyor. Nijerya öyle kana boğulmuş vaziyette. Öyle gidiyor yani bütün. Bir de Rusya'dan korkunç haberler geliyor, daha doğrusu Ukrayna'dan. Güpegündüz uçağı vurup düşürüyorlar. 300 yolcusu. Yani bu haydut devlet lafı değil mi? Rogue state. Evet. Yani bu artık günümüzün gerçeği haline gelmiş durumda. Şöyle bir varsayımda bulunmak istiyorum. Yani eskiden bir kere 1989'a kadar, yani Soğuk Savaş döneminde nispeten kontrollü bir dünya vardı. Ondan sonra hakikaten iş çığırından çıktı yani. O kontrol kalktığı andan itibaren, o iki kutuplu dünya kalktığı andan itibaren. Ve yakın zaman, yani şu sırada herhalde sağda solda 35'in üzerinde savaş var. Yani buna savaş denmiyor, çatışma deniyor. Böyle güzelle, yani hoş laflar kullanılıyor ama bunlar bal gibi savaş. Yalnız yeni olan şu, artık devletler de bu işin içine girmiş durumda. Sadece devletlerin içerisindeki ayrılıkçı gruplar veya o gruplar arasındaki çatışmalar değil. Artık devletler de bu işin içinde. O anlamda bu haydut devletler, yani nasıl illegal faaliyette bulunan ve adam öldüren, insan öldürenlere çete deniyorsa, haydut deniyorsa, bunlara da, yani bunlar da artık işin bir yönü ve dünyanın, bu kanlı dünyanın aktörlerinden biri haline almış durumdalar ve kimse bir şey yapmıyor ve yapamıyor. Bin tane nedeni var bunun tabii ama yani kimse de, bak, son tahlilde keyfini kaçırmak istemiyor. Yani yaz rehaveti, işte Avrupa Birliği tatilde, Amerika Birleşik Devletleri mümkün olduğu kadar dünyadan elini eteğini çekmeye çalışıyor her şeye rağmen. Evet, İsrail'de zaten genellikle bu mevsimi seçiyor. Tabii çok, evet, çok uygun. Ama tabii bunlara, yani devletlerin gözlüğünden baktığımızda, yani burada iki tane, işte İsrail ve Ukrayna, değil mi? Evet. Ve Rusya daha doğrusu. Bu çok ilginç bir benzerlik var aralarında. İkisi de zor durumda aslında. Yani İsrail bir türlü 1948'den bu yana veya daha yakın zamanda 1994 Oslo'dan bu yana, yani 20 yıl değil mi, 94, evet. Oraya, o topraklara kalıcı bir barış getirememiş ve yaptığı her, attığı her adım fiyaskoyla sonuçlanmış bir devlet sonuç itibariyle. Yani belki çok istikrarlı ve çok güçlü olarak bugün görülüyor olabilir ama sonuçta ortada bir şey yok. Yani ne var? Savaş var, ölüm var, kan var ve bitmeyecek bir çatışma, bir anlaşmazlık var. Dolayısıyla burada bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Aynı şekilde Rusya. Rusya'nın bütün, herhalde Putin döneminin en önemli verisi, en önemli kritik verisi Ukrayna'nın hangi safta yer alacağıydı. Kaldı ki bu bugüne mahsus bir soru, problematik de değil. Yani bu sorunsal çok eski bir sorunsal. Yani Ukrayna belki 900'lerde Hristiyanlığın, yani Ortodoks Hristiyanlığın kabul edilmesine kadar giden bir problematik bu. Kiev mi, Moskova mı? Ve işte 2. Dünya Savaşı'nda Ukraynalıların tavrı, işte Almanların yanında yer almaları, Ukrayna'nın fiilen ikiye bölünmüş bir ülke olması. Bütün bunlar Rusya'nın Ukrayna konusunda ne kadar hassas olduğunu, ama öte yandan da o yaptıklarının ve zorla, aynı İsrail'in Filistin'e yaptığı gibi Ukrayna'yı da zorla kendi nüfuz alanında tutmaya çalışmasının da bir büyük bir başarısızlıkla sonuçlandığını görüyoruz. Yani burada iki tane haydut devlet var. İkisi de başarısız aslında. Ve bu çok çarpıcı bence. Ve bu şunu demek, şu anlama geliyor tabii maalesef. O iki coğrafyadaki husumet, kan, acı ve eziyet devam edecek demek yani. Ta ki orada akıl galebe çalana kadar, ama öyle bir şey yok tabii. Yani görünürde öyle bir şey yok. Ve işin kötüsü, kontrolden de gitgide daha fazla çıkan bir spiralden bahsediyoruz yani. Şimdi Ukrayna'ya bakacak olursak, yani bu Rusya'nın Ukrayna üzerinden güç gösterileri yeni değil. Yani belki 2008'deki Gürcistan operasyonu bile, yani Ukrayna'yı işgal edecek durumda olmayan Rusya'nın gidip onun yerine Gürcistan'a hem de bir taşla iki kuş vurarak, iki tane parçasını koparıp kendine bağlayarak, yani Osetya ile Abhazya'yı işgal etmesi Gürcistan'ı ve sonunda o iki parçayı koparması aslında Ukrayna'ya bir mesaj. Ama burada bir ilginç oyun daha var tabii. Bu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin enerji üzerinden işbirliğini bozmak gibi bir plan. Eğer böyle bir plan varsa, bu son Malezya Hava Yolları katliamıyla bu strateji bitti demek. Çökmüş demektir, evet. Şimdi bir böyle bir zorla, yani hakikaten 19. yüzyıllı enstrümanlarla, siyasi araçlarla, siyasi bile demek doğru değil tabii, araçlarla ülkelerin içinde ve dışındaki ilişkileri yürütmek söz konusu. Bunu İsrail ve Rusya yapıyor ve başarılı olamıyorlar. Yani bu aynı zamanda demokrasi eksikliğinin de bir ifadesi bu. Olmuyor, yürümüyor yani. Sonunda eninde dönüp dolaşıp savaşa geliyor iş. Mesela Rusya'nın çok ciddi sorunları var. Yani Ukrayna'yı muhafaza etmek nüfuz alanında, onun dışında biraz Arjantin cuntasını falan hatırlatıyor bana. Yunanistan cuntasını hatırlatıyor. İçeride çok ciddi iktisadi sorunlar var. Bir rakamlara baktım. Geçen yıl Rusya'dan 63 milyar dolar çıkmış. Yani belki Rusya için çok büyük bir rakam değil. Ama bu yılın ilk 6 ayında 76 milyar dolar para çıkmış. Çok ciddi bir sermaye göçü var. Bunun yanında bir de beyin göçü var Rusya'dan. Yabancı yatırım %50 düşmüş ilk 6 ayda. Bir iç hükümet yönetiyor artık Rusya'yı. O adı federasyon, biliyorsun. Federasyonla falan bir alakası yok. O iç hükümetin adı da ne biliyor musun? Politbüro. Politbüro, öyle mi? Aha. Evet, politbüro lafı yine tekrar mi gündemde? Yine yeniden. Çok evet. Güzel. Çok iyiymiş hakikaten. Politbüroya dönüş. Cengiz Bey, hiç muhalefet yok mu peki? Her şey böyle güllük gülistanlık devam ediyor mu? Kurulmuş, perişan durumda muhalefet. Yani sivil toplum zaten çok zayıf Rusya'da. Yani o yüzden Türkiye ile bir karşılaştırma yapacak olursak, yani sivil toplum yok denecek kadar az ve muhalefetin canını okumuş durumda. Ve federal yapı başında, yani Yeltsin zamanında kurulan gerçek federal yapı, yani orada oturanların, oblastın başındaki yöneticiyi seçtikleri yapı çoktan gömüldü. 2004'teki reformla bitti o iş. Ve artık hiçbir counter power, yani karşı bir güç, yani Putin'in gücüne karşı koyacak bir şey yok. Ama şu var, yani kötü yönettiği artık biliniyor. Yani hem iç politika, iktisadiyattan bahsediyorum, hem dış politika açısından iyice yani zorda olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu gene bir Palace Revolution dediğimiz, yani çok üst düzey, sokaklara inmeyen ama içeride halledilecek, aynı Sovyet sistemine mesela Kruşçov'un başına geldiği gibi, böyle bir nöbet değişimi her zaman mümkün. Güçlü mü? Güçlü tabii. Ama gücü bir işe yaramıyor. Yani onu söylemek istiyorum. Evet, İsrail de öyle. Yani İsrail de öyle. İsrail de tamam, çok güçlü. Canını okuyor. İnsanları vuruyor. Çoluk çocuğu, herkes, hastane, işte iftar açan adam, yok, kilise falan demeden herkesi vuruyor. Sonuç hiçbir şey yok ortada. Ama burada biz, yani Türkiye'ye bakarak bir şeyler okumak gerekir. Pardon, tam ona geçerken bu bir başka paralelliğe de dikkat çekebiliriz belki. Bir ufak parantez açayım. Yani her ikisinde de, İsrail'de de, Rusya'da da yükselen bir faşizm dalgası da var. Tabii. Çok kuvvetli bir ırkçılık, ayrımcılık ve hatta faşizm düpedüz ikisinde de yükseliyor. Rusya'daki zaten uzun zamandır biliyorduk. Şimdi Max Blumenthal'ın kitabında bütün delilleriyle ortaya koyuyor. Ordunun içine de yuvalanmış olan faşist çetelerden bahsediliyor. Valla bu zaten bunlar yani yuvalanmakla kalmıyorlar, bir de fiiliyattalar. Ele yani geçiriyorlar, evet. O Ukrayna'daki 2-3 tane ayrılıkçıya destek veren, işte o uçağı düşüren, o uçağın düşürülmesi için çok ciddi askeri lojistik desteğe ihtiyaç varmış. Evet. Anladığımdan değil, okuduğumu söylüyorum yani. Ve o teknoloji ve o bilgi de sadece, o tecrübe de sadece Rus askerinde var diyor yazan adam, bu kadar basit. Evet, Suriyeli muhaliflerin yıllardır elde edemediği silahlarla düşürdüler işte o şeyleri. Evet, tabii. Uçağı da. Tabii. Yani ama bu bir güç gösterisi, aynı zamanda zorluğa da işaret ediyor. Yani ben uçağı, istediğim uçağı dan diye indiririm derken yani o aşırı özgüven ve belki de bir yerde de bir korku, çünkü aşırı özgüven hep bir korkuyla beraber yürür biliyorsun. Yani korku der, korkudan kasıt, yani işler o kadar da iyi gitmiyor galiba korkusu. Bu sonunda insanlara ve özellikle de Putin gibi veya Netanyahu gibi yöneticilere hata yaptırıyor. Yani o faşizmin de sonu yok çünkü. Ha şu var, all out war, yani herkesin yani içinde olacağı koskoca bir iç savaş veya iç savaş artı dış savaş. Dünya savaşı. Yani. Evet, evet. Evet, aynen öyle. Şimdi bu Türkiye'ye bakarak okursak, yani bu politbüro mesela lafı benim çok midemi bulandırdı. Türkiye'de şu sırada öyle yönetiliyor. Yani küçük bir ekip var. O ekibin içeriği anladığımız kadarıyla devamlı değişiyor. Yani yeni prensler geliyor. Oligarşi, evet. Bence de bu çok önemli bir tespit. Yeni prensler ve oligarşi yani aslında. Tabii. Yani orada da Türkiye'de de bir politbüro gidiyor geliyor. Bakalım evet. Ne olacak tabii seçim sonrasında. Gene Türkiye gözlüğünden veya Türkiye gözlüğüyle bu sefer İsrail meselesine baktığımızda bu Yahudi meselesi ile İsrail meselesinin illaki birbirine karıştırma şevheti diyeceğim. Yani hakikaten bayılıyor millet bu buna ve çok kolay üstelik bunu yapmak. İşte Naziler soykırım konusunda ne kadar işte haklı olduğunu söyleyenden tutut, işte Nazilerin yaptığından beter bir soykırım uygulandığı, yani bu soykırım lafını bu kadar ayağa düşürmek ve bütün dünyaya ahlak dersi vermek hakikaten bizim hükümete kalmadı. Çünkü dönüp dolaşıp sonunda Müslümanlar soykırım yapmaz diyorlar. Yani bu tip amalgamlara, bu tip kafa karışıklıklarına çok dikkat etmek lazım. Evet, bir de Cengiz Bey şunu söylemek istiyorum ben de. Yani bu soykırım mesela, Holokost'la alakalı Türkiye'deki bilinen şey nedir, onu gerçekten merak ediyorum. Lisedeki ders kitaplarına baktığınız zaman 2. Dünya Savaşı'yla alakalı bir chapter yok. Holokost'la alakalı herhangi bir şey yok. Parmak bastın ki yani bu... Sadece filmlerden. Tabii ki. Türkiye'de geçen yaz, belki hatırlarsınız, iki tane Erasmus öğrencisi, evet. Sobibor'a galiba bir ölüm kampına gidip orada Heil Hitler işareti yapıp içerideler galiba, daha hala tutuklandılar Polonya'da. Yani akıbetlerinden haberdar değilim ama benim bu konuda başlattığım bir proje vardı. O da Haziran ayı içerisinde gerçekleşti. Bir küçük grup talebe, yani lise talebesi, 12 talebe, bunun haberini vermiş olayım bu meyanda. Vesileyle, evet. Auschwitz-Birkenau'yu gezdiler. Daha önce bir Holocaust education aldılar. Neyin ne olduğunu öğrenmek, hakikaten insanın insana neler yapmaya kadir olduğunu görmek, anlamak açısından fevkalade öğretici bir süreç olduğunu düşünerek yola çıktık ve bu gerçekleşti. Bir İstanbul okulu değil üstelik, bir Anadolu okulundan 12 talebe, 7 kız 5 oğlan gittiler ve yani yerinde gördüler neyin ne olmadığını. Tabii İsrail'in şu sırada yaptıklarının bunun üzerine gelmesi bence yani kimileri bunu talihsizlik olarak algılayabilir. Aksine yani başına böyle şeyler gelmiş bir milletin böyle yani bu kadar fütursuzca ve umursamayarak orada olup bitenlere, hepsi değil tabii yani, ama o hükümetin sonuç itibariyle bir desteği var. Dönüp dolaşıp yani devran dönüp buralara kadar gelmesi çok düşündürücü. İnsanın çok, evet, tıyneti yani, açısından tabii, insanoğlunun tıyneti açısından. Evet, epey de biz bunu çok çeşitli kaynaklardan takip etmeye çalıştık. Bu özellikle son 15 gün içinde. Ve çok ciddi bir şey var, benzeri söylemler de var. Yani İsrail Meclis Başkanı'ndan, Başkan Yardımcısı'ndan, Netanyahu'nun kendisine kadar, yani Goebbels'in son derece grotesk açıklamalar olmakla beraber yeni değil ki, Glenn Greenwald açığa çıkarttı, Goebbels'in konuşmasının aynını yapıyor. Yani daha da kötüsünü yapıyor. Tecavüz fetvası veren akademisyenler var İsrail, evet, üniversitelerinde. Evet. Ama tabii şimdi buradan kalkıp bunu soykırım olarak nitelemek, yok işte İsrail Yahudiler az, şey, Almanlar az bile yapmış demek, evet, falan, bütün bunlar yani çok çok tehlikeli ifadeler. Yani buna çok dikkat etmek lazım, ama Türkiye'de maalesef çok sık yapılan hatalar bunlar. Yani. Evet, son olarak işte duymuşsundur belki, Mario Levy'nin kitaplarına ya, yönelik bir şey var. Yani ya, bizim ya, programcı dostumuz ya, Türkiye'nin ya, önemli yazarı. Tabii, tabii. Ya, akıl alır iş değil yani. Ya. Levy falan lafı değil mi? O günlerde böyle adın ne Levy falan dediğim zaman. Adam iki kere düşünüyor herhalde değil mi? Şey, bu böyleydi yani, bütün Avrupa'daki Yahudi karşıtlığı dönemde hep isim değiştirdi. Almanya'da da öyle, isim değiştirirdi Yahudiler mecburen yaşayabilmek, yani günlük hayatta yaşayabilmek için. Evet. Son olarak bu şeyden bahsediyordu. Kıbrıs'a vakit kalmadı tabii. Yani Kıbrıs'ın 40. yılı geldi geçti 20 Temmuz'da. Bu aynı zamanda Albaylar Cuntası'nın da yıkılması ve aynı zamanda yani kuzeyde belki barış ama güneyde de savaş anlamına geldiğini gene unuttuk. Yani 40 yıl geçti ve işte bir iki kıpırdanma var. Ama yani bir ufukta bir barış, küçücük de olsa bir ışık orada yanmaya, bir alev yanmaya devam ediyor. Son olarak biraz vaktimiz kalmadı biliyorum ama siz de beni biraz yok birazcık şey yapalım yani sarkarız tabii. Bu Cumhurbaşkanlığıyla ilgili tabii bir iki kelam etmek gerekiyor. Bu yeni yaşam yani en kapsamlı program olarak ben onu görüyorum. Yani Selahattin Demirtaş'ın yeni yaşam önerisini, formül de gayet uygun. Hakikaten yani yeni, çünkü o yeni artık çok kullanıla özellikle AKP'liler tarafından, yeni Türkiye aşağı, yeni aydınlar yukarı, eskitilmiş bir kavram, ama yeni yaşamın yeni de hayat, yeni hayatı da çağrıştırıyor tabii. Çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Programın yani hiçbir yerine veya ezici çoğunluğuna diyelim itiraz etmek mümkün değil. Yani bizim Açık Radyo'da, bu programda, diğer programlarda konuştuğumuz aşağı yukarı her şeyi dikkate alan bir program. Kutlamak lazım. İfadeler çok sarih. Çok geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Hitap etmeye çalışıyor. Ama yani o kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor ki Yani, ne kadar uygulanabilir, ne kadar hayata geçebilir, insan kendi kendine sormadan da edemiyor. Diğer taraftan benim iki noktada, bir önemli nokta, yeni bir kavram var. Onun üzerinde durmak istiyorum. Bu cumhur meclisleri meselesi. Şimdi bu halk yönetecek artık Türkiye'yi gibi bir takım kavramlar var. Bunlar Kürt siyasi hareketinin eski söyleminin kavramları. İşte yani öz yönetim falan, bunun daha farklı ifadeleri. Tabii ki aşağı yukarı bu köy şuraları, Abdullah Öcalan'ın yazdıklarında öyle şeyler vardı biliyorsun. Yani köyde işte şuralar toplanıyor, oradan nahiyeye geçiyor, nahiyeden ile geçiyor, ilden bölgeye geçiyor falan var ya. Evet. Ondan Sovyet sistemi yani. İşte o şuraların tabii daha farklı bir anlatımı bu cumhur meclisleri. Ama diğer taraftan da orada bir çalışma var ve yani bugün işte şimdi Türkiye'de özellikle Gezi'den sonra ve bu ekolojik, çevresel itiraz hareketlerini taşıyan bu çok yerel ve mahalli, buna mahalleler de dahil tabii, mahalli itirazları bir şekilde kavramsallaştırmaya çalışan bir ifade bu cumhur meclisleri. O anlamda iyi. Bence çok mana, yani içini doldurmak lazım tabii daha. Ama bu yani olmayacak şey değil. Ama tabii bu halk yönetimi gibi laflardan ziyade yani katılım ve gerçek katılım, ama yani katılım ve denetim mekanizmaları üzerinden daha modern, daha çağdaş bir dille İçinin doldurulmasında fayda var diye düşünürüm bu cumhur meclisleriyle ilgili. İkincisi, o da metne tek itirazım, bu demokratik ulus kavramı. Yani demokratik toplum belki çok kullanıldı, çok eskidi. Ama yani demokratik toplum, ne olursa olsun tabii doğru bir şey ya, demokratik toplum yani. Ama demokratik toplum yanlış bir kavram değil. Yani belki evet, çok kullanıldı. Barış gibi. Barış da çok kullanıldı. Ama o da yanlış bir kavram değil. Dolayısıyla onun yerine ulus gibi demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmayan ve tam demokrasinin aksi olan, zıddı olan bir kavramı şimdi böyle yeni bir kavram gibi sunmak ve bence yani kabul, büyük bir şey yani, eksiklik, bir hata. Demokratik ulus diye bir şey yok. Mitterrand'ın, eski Fransa eski Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Milliyetçilik savaştır der. Bu kadar basit yani. Uluslaştığın andan itibaren ister demokratik ol, ister olma, başkalarını dışlıyorsun demektir. Ulus böyle bir kavram yani. Batıdan dünyaya bulaşmış bir virüs. Evet, nasyonel. Dolayısıyla bunu böyle yüceltmenin üstü, önüne de demokratik koyarak biraz güzelleştirmenin, makyaj yapmanın alemi yok yani. Demokratik toplumla devam etsek yeter bize. Evet, nasyonel kavramı milli bambaşka bir yere götürür yani. Nasyonel sosyalizmle dini nasyonalizmle benzer şeyler bunlar zaten. Tabii, tabii. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Fakat son olarak da şunun altını çizerek bitireyim. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi tartışma, bu istişareler, karşılıklı konuşmalar, teklifler, yani bu bir yeni bir, aslında Türkiye'nin yıllardır özlemini duyduğu bir özgür tartışma ortamını her şeye rağmen gündeme de getirdi, biliyor musunuz? Evet. Yani evet, böyle bir hissiyatım var benim. Okuduğumdan, duyduğumdan, işittiğimden. Ne ala yani, bunu herhalde Tayyip Erdoğan 367 kuralına ben size gösteririm diyerek yola çıkarken bunun böyle sonuçları olacağını herhalde hesap etmiyordu. Ama ne ala işte siyasette böyle bir şey. Evet, yani Demirtaş'ın kendi yaptığı, burada İstanbul'da yaptığı basın toplantısında da çok net olarak onu izleme fırsatımız da oldu bizim de. Çok net olarak görünüyordu. Yeni bir söylem, yeni bir ortam. Muhavere, konuşma, o görüşme ortamı da yarattı bu. Yani ben dolayısıyla bir seçim sonrası için, yani tabii çok kapkara senaryolar tabii ki, yani böyle bir imkan var. Hele eğer güçlü bir oyla seçilirse. Ama eğer yani beklediği, umduğu kadar oy alamadan ikinci turda seçilirse işler zannettiği kadar kolay olmayabilir. Yani bir de iktisadiyatta tabii. Yani onun haberleri geliyor. Seyfi ile konuştunuz. Evet. Geçen hafta galiba, değil mi? Evet. Yani öyle o çok da parlak değil. Değil. Dolayısıyla böyle bir yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere Cengiz Bey. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Elhamdülillah sabar albi ma asad. Unsat jerh el hawa min ba'd ma ta'assar. وحيات من خلى نجوم الليل تتفسر وإيا إلي زمان عهاليوم بتحسر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وزارعنا الفلفل بالحر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وقالوا عيدانا ما بحمر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فرعنا وحمر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نزال الهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وزارعنا قرن طول بالحم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وقالوا عيدانا ما بخضر الحمد لله الحمد لله فرعنا وخضر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله Rim Kelani'nin Sıçrayan Ceylan adında albümü Sprinting Gazelle diye anavatandan ve diasporadan, Filistin şarkılarından, o albümden uzun bir parçanın bir bölümünü çalıyoruz. Elhamdülillah anlamına geliyor. Elhamdülillah parçanın adı. Ve Gazze'den de başlamıştık. Onunla da tabii devam etmek gerekiyor. Günün en önemli facia durumu devam ediyor. Hem de yani

dönme hakkı verilmesi, bu da zaten Birleşmiş Milletler 194 sayılı kararına uygundur diyor. Sonuç olarak şunu yazmış Richard Falk: Filistinler bir liderlik yoksunluğundan çekiyor olabilirler ama bu alttan gelen büyük bir demokrasi hareketi bizi yanıltıyor diyor. Yani alttan gelen büyük bir talep var, umut veriyor ve bu da belki de bundan sonraki aşamayı belirleyecektir diyor. Umudum bu diyor. İlk küresel intifada olabilir diyor. Buna yol açabilir. Yani Filistin'in ayaklanmasının ilk küresel anlamdaki şeyi ve umut edilir ki Filistin mücadelesinin ilk kurtuluş aşaması da bu olur demiş. Kendisi de Yahudi olan hukukçu, uluslararası hukukçu Richard Falk böyle bir analiz getirmiş. Bunu sizinle paylaşmak istedik. El Cezire İngilizcesinde ve mekanında Gazze'de katliam başlığıyla çıkartmıştı. Önemli bir umut ışığı da görüyor kendisi. Çok tecrübeli bir hukukçu ve aktivist olarak. İlginç bir haberimiz var. Hatay'ın ana vatana katılış törenleri bugün saatli marif takviminde de vardı. Kadınların su isyanı diye bir haber gördük Milliyet'ten. Çok ilginç. Evet, 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenmiş Hatay'ın ana vatana katılışı adlı tören. Böyle bir tören var. Tören dolayısıyla. Beklenen olmamış, başka türden bir tören olmuş değil mi? Yok, gayet beklenen bir şey olmuş. Sadece bir aydır yaşanan su kesintilerini protesto eden ev hanımları, kadınları toplanmışlar, protesto gösterisi yapmışlar. Polis tarafından uzaklanmışlar, uzaklaştırılmışlar. Sonra her şey olması gerektiği gibi gerçekleşmiş zaten. Kurallara uygun, büyük bir intizam içerisinde. Evet, ama Antakya'ya da damgasını vuran mahalle sakinlerinin su isyanı olmuş. Yok canım, hiçbir internet sitesinde, gazetede görebilmeniz mümkün mü bunu? Anca arayacaksınız, bulacaksınız bu konuyla alakalı haberleri, bağlantıları kuracaksınız. Yaşamakta olduğumuz büyük felaketin fotoğrafını çekmek için çeşitli yerlere bakıp ondan sonra kendi bulduğunuz haberlerle o bağlantıları kurmanız gerekecek. Yoksa olamaz. Hiçbir şey yok. Başkan da olur inşallah ileride ama şimdilik sadece Bakan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu açıklamış: İstanbul'un suyu kokmuyor, İstanbul'un suyu kuraklığı da yok. Ne koku ne yabancı madde var, benim bıyığımla da uğraşmasınlar diyerek halletmiş meseleyi. Favori politikacılarımız grubunun başında gelen kişilerden biri. Bu bir de Kaliforniya'da da bir çözüm getirilmiş, onu da belirtmek istedim. Büyük bir kuraklık da orada var ya, onlar kabul ediyor ama çok muhteşem bir buluşla çözmüşler. Kaliforniya'da sararıyor ya çimenler bütün kuraklıktan. Texas City'de en son kanalizasyon suyunu arıtarak musluklardan akıtmaya çalışıyorlardı. Bu başlayacaktı. Bununla benzer bir şey mi? Böyle evet. Yaratıcı şeyler bekliyorum. Çok yaratıcı. Bu da olağanüstü. Şeyleri, bütün çayır bahçeleri, çim bahçeleri yeşile boyuyorlarmış spreyle. Nasıl? Kola döksünler. Türkiye'de çok fazla var. Bu arada kimse içmiyormuş zaten. Öyle haberler geliyor. Onun yerine Fanta içiyormuş valiler falan. Kola döksünler. O zaman renk yeşil olmaz ki. Kola yeşil mi? Yeşil mi olması gerekiyor? Yeşil olması gerekiyor. Enerji içeceği diye bir şey var. Yeşil renkli böyle. Onu da dökebilirler ama o çıkar. Belki rengi. Bu çıkmıyor. Spreyle. Bak, fotoğrafı da var. Guardian'dan gördüm. Büyük resim başlığı altında pssst yeşile sıkıyorlar. Evet, İdiokrasi diye bir film vardı. Orada gösteriyorlardı. 2500'lü yıllara zaman makinesiyle, daha doğrusu dondurulmuş bir şekilde o zaman ortaya çıkan bir kişinin etraftaki dünyaya baktığı zaman yeşil olarak gördükleri tarlaların aslında enerji içeceğiyle sulandığı gibi bir absürt durum ortaya çıkıyor. İnsan onun geleceğine dair böyle ilginç bir komediydi. Onu hatırlatıyor. Evet, ne yazık ki bu komedi değil, trajikomedi ama böyle de olsun. Sular da kokmuyormuş. Bu arada bir müjde daha var. Yönetiminde başbakanın çocuklarının bulunduğu ve 17 Aralık soruşturmasının merkezinde yer alan TÜRGEV'in gayrimenkullerinin sayısı 142 adetmiş. Ve gayrimenkul kralıymış bir bu vakıf. Ne var bunda? Hı? Ne var bunda? Olamaz mı? Olmuş ama bir soru Alim Işık milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nden soru sormuş. TÜRGEV buna cevap kaç gayrimenkul kralı nasıl oluyor bu vakıf demiş. Vakfın özelliği ve işlevi budur. Gayrimenkul vakfıdır. Tam olarak açılımı neydi TÜRGEV'in? Onu hatırlıyor musunuz? TÜRGEV'in zor yerden sordun şimdi. Program biterken zorluk çıkartma o kadar. TÜRGEV ışık ver biraz göreyim. Okuyamıyorum. Tamam neyse yarın buluruz bir şekilde hatırlatırız. Türkiye güvenlik ve bir şey. Yok yok eğitimle alakalı çalışıyorlar güvenlik ve eğitim. İkisi de birbirinden pek farklı şeyler değil ya. İşte gençlik, Selahattin'den işte, geldi. Gençlikten ses geldi. Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'ymış. Gençliğin gayrimenkul isteği olamaz mı? Rant isteği olamaz mı gençlik? Aslında gençlik rant istiyor zaten. Kimse bunu anlamıyor. Türk gençliği. Türk güvenlikli gençliği ve rantlı. 142 adet gayrimenkulü varmış ve bu durumda da zaten Türkiye birincisi Koç'u ve Sabancı'yı da geçmiş durumda. Tebrik edelim kendilerini. Evet hakikaten bu olağanüstü. Fakat bunların ne kadarı yani mal taşınır ve taşınmaz mal bağışlarının artması ve belediyelerin vakıflara mülklerini bağışlamasına yönelik düzenleme torba yasaya eklendi. Bir de bu torbaya sokuluyor. Muhalefet milletvekilleri kovalıyor bunu. Güler Yılmaz'ın haberi bu taraftan. Bu taraf gazetesinden. Ve sonuçta Bülent Arınç ya sormuşlar yani vakfın kuruluş amacını anlatmış o da Bülent Arınç. Bülent Arınç niye anlatıyor bunu? Bülent Arınç mı vakfın başındaki kişi? Başbakan yardımcısı olarak o. Başbakan ve başbakanın etrafındaki insanlar olarak biliniyordu TÜRGEV'in çevresi. Evet öyle. O da o ünvanına sarılan. Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başında bulundu. O açıklama yapsın. Niye Bülent Arınç açıklama yapıyor ki? Muhatap odur galiba. Evet o. Ve çok güzel. Vakfın kuruluş amacını açıklamış. Neymiş? Eğitim ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet göstermek. Bunu sormamışlar ama olsun o bunu açıklamış Arınç. Tamam. Halihazırda 142 adet gayrimenkulü var demiş. Tamam olabilir. Bir de son 12 yılda ne kadar arsa ve şey gayrimenkul. Eğitim adına ne yapmış ondan bahsetmiş mi? Hayır. Eğitim adına yaptıkları bir şey var mı? Ya da sosyalle alakalı olarak sosyal kelimesinin içinde barındıran bir faaliyet var mı bu vakfın? Onları da anlatmıştır belki bilmiyorum ama şeyi cevaplamamış. Hani kaç öğrenciye burs veriyorlar, kaç öğrenciyi okutuyorlar ya da nerelerde nasıl eğitim faaliyetleri, sosyal faaliyetler gerçekleştiriyorlar bunu söylemiş mi? Yoksa sadece ne kadar fazla evi olduğunu, arsası olduğunu, binası olduğunu mu söylemiş? Söylemiş. Bir de yok öbür senin söylediklerini galiba söylememiş. Haberde yok en azından. Belki olmayabilir de böyle bir şey benim söylediklerim sadece teoriden ibaret de olabilir. Vakıf var ama. Vakıfın ismi var canım. Gençlik var, olarak nitelendirilen var, kişi kim ama mesela? Gayrimenkuller de var. Gençlik olarak söylenen kişi kim? Bilal Erdoğan mı sadece? Gençlik olarak buradaki geçen kişi. Genç diye mi mesela oradaki başbakan ve etrafındaki insanlar Bilal Erdoğan'da konuşuyorlar? Bilal Erdoğan ismi geçemediği için vakıf isminde genç olarak mı geçmiş sadece? Çünkü bu kadar şeyle beraber, rantla beraber epey bir sosyalleşme ve eğitim faaliyeti kazandırılabilir bir kişi için. Ama çok fazla kişi için belki biraz daha zor olabilir. Ya da söylemek zor olabilir. Bülent Arınç açısından. Zor olmuş zaten. Evet. Ve sonucu da Bülent Arınç açıklamamış. Son 12 yılda vakfa yapılan hibelere ve yapılan bağışlar neticesinde sağlanan ekonomik ve siyasi çıkarlara ilişkin soruları yanıtsız bırakmış. Ama ne olursa olsun adı sürekli lekeli bir vakıf olarak galiba kalacaktır. Kafalarda soru işareti olacaktır bu vakıfın ismi geçtiği zaman. Evet. sıfırlama tapeleri de sıfırlanıyor. Onu da bir kere daha hatırlatalım. TİB meselesi de bu şekilde MİT'e geçiyor. Bir, iki harf değişikliğiyle bak neler oluyor. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının dinleme kayıtları silinecek. Bütün veriler MİT'te toplanacak. Böyle bir Türkiye'ye doğru gidiyor. Gayrimenkul Kralı TÜRGEV filan. Anadolu Ajansı'nın da yandaş medyaya 1 milyon 200 bin lira borç takmış olduğunu da burada belirtelim. Onu da Arınç açıklamış. Sabah gazetesinde de tam tersi var. Sabah gazetesi de tarafın Anadolu Ajansı'ndan borç taktığından bahseden bir haber vermişti. İnternet sitesi üzerinden. Evet. Tarafı susturmak için aboneliğini iptal edip borcu var gerekçesine sığındı diyor. Yok ha, bu muymuş? Şey. Yok muymuş? Evet. Sabah gazetesinde çok ayıp o zaman. Bu arada da kavga çıkmış. Bir de kavga haberiyle bitirelim. Kavga çıkmış diyorsunuz da sokağa çıktığınız her yerde kavga var. Ortalık çok fazla gergin. Siz olun, çok fazla bulaşmayın bu işlere. Tramvaydan evinizin salonuna kadar gelen bir gerginlik olabilir. Mahallelerde, otobüslerde, toplumsal olarak bir araya geldiğiniz alanların her tarafta bir gerginlik var. Sadece Orta Doğu ya da Ukrayna değil. Türkiye'de kamusal hayatın her tarafına sinen bir gerginlik var. Siz olun, dikkatli olun. Olur. Havuz medyasında çıkmış bu kavga. Orada da mı kavga varmış? Evet. Kendi aralarında mı? Evet. Kim daha fazla reklam alacak diye. Eski gazetesini tekrar satın alan eli sıkı patron, CEO'sunun bol keseden yaptığı harcamaları durdurmak için yeğenini gazeteye göndermiş. Yazı işlerinin ortasında hır çıkmış. CEO patronun yeğenine ne demiş? Akıllı ol, gazeteye bir daha gelme demiş. Patronun yeğenine söylenecek laf mı bu? Hiç yani. Bu mesela bizim radyoya geliyorlar, biz öyle bir şey demiyoruz. Patronun yeğeni. Bu çıkışın hemen ardından da kendini ne yeni iş aramaya başlamış. Kendine yeni amca aramaya başlamış. Amca, evet. Aynen böyle olmuş. Bitiriyoruz. Bitirirken de bir Filistin şarkısını. Sabri'nden Deniz anlamına gelen bir parçayla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. وانا فيك عيوني ليكي بيحنوا بحب الورد فوق السوق وعشق ضحكته الفانية وحس فرحته شوق مسحور لناس حرة وحياة تانية. بحب الورد فوق السوق وعشق ضحكته الفانية وحس فرحته شوق مسحور لناس حرة وحياة تانية. Açık Gazete.